más sáv. Érdekes dolgokat vet fel az informatika fejlődése. Egyesek már látni vélik az információs társadalom kialakulását, pedig sokan még azt sem tudják, mi az információ, nemhogy mi az arra épülő társadalom. Azt már régóta tudjuk, hogy az idő pénz, a pénz pedig hatalom. Az, hogy hol nyerhetünk időt, tehát pénzt, tehát hatalmat, a sok esetben függ az informatikai fejlesztésektől, a számítógépes hálózatoktól, az adatok elérhetőségétől. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a gép nem akarja az embert kiszorítani, sőt. A számítógépek, legalábbis azok, amelyeket mi használunk, manapság segítenek abban, hogy jobban megértsük egymást. A gépek például megtanulnak magyarul beszélni, segítenek például a vakoknak, aztán munkát és lehetőséget adhatnak, mondjuk Magyarországnak. Jó estét kívánok, ez itt a Modem Idők. Szilágyi Árpád vagyok. Kiadták a Windows 98-at, hangulatjelentés a San Franciscó-i ceremóniáról. Ezután szó lesz arról, hogy milyen módszereket alkalmaznak egy program magyarításánál. Na most, amikor egy ilyen szaknyelvi terminológiai vitáról van szó, akkor szinte azt kell mondani, hogy a szakemberek az elsődlegesek, és figyelni kell, hogy bennük legyen legalább egy-kettő, akinek olyan vénája van, érzi azt, hogy mi magyaros, mit lehet, mit nem lehet, és nyilván utána aztán jóvá hagyatják nyelvészekkel. Fanyalgás a honosításról, avagy hol rontották el a magyarításokat. Olyan térfelére soroltak bennünket a latinbetűs világnak, ahova akkor még nem kötöttek erőszálak, de kultúránk sohasem tartozott hozzá. Ezután bemutatunk egy számítógépes játékot, amelyet vakok és látók is használhatnak. Mindez a Modem Időkben, tartsanak velünk! A műsorunkat lehet hallgatni a Petőfi Rádió internet oldalán is, illetve a Modem Idők honlapján, ezt a Hungary Network gondozza. A honlapon egyébként később is vissza lehet hallgatni a műsort, a vendégkönyvben pedig üzenetet is lehet hagyni. A cím www.net.hu/modemidok, Amerikából viszont egyszerű felkeresni a www.hungary.com/modemidok oldalt. A telefonszámunk 328 85 55. 3 évvel ezelőtt nagy csinadartával jelentették be a Windows 95 megjelenését, vagyis annak a programnak az új változatát, amely ma már a személyi számítógépek 90%-án működik. Tudják, ez az, ami a programokat ablakokban helyezi el, és úgy használhatjuk a gépet, mintha az íróasztalunkon dolgoznánk. Igaz, hogy a 95-ös még nem terjedt el ennyire, hiszen sokan megmaradtak az előzőnél, de az bizony eldőlt, hogy a piac majdnem monopól helyzetű operációs rendszere a Windows lett. Pont ennek egyik következménye a gyártó cég a Microsoft ellen indított per, amelyről az utóbbi hetekben sokat hallhattunk. Erről egyébként az augusztus 6-i műsorunkban részletesen is szó lesz. Most azonban megjelent a Windows legújabb változata, a 98-as. Ez egyesek szerint nem hoz lényeges változást a 95-öshez képest, mások viszont azt hangoztatják, hogy a beépített újdonságok majd azért hoznak más előnyöket is, és lényegesen egyszerűsítik a munkát. Pataki Katalin kint járt a San Franciscó-i bemutatón, amikor átadták, vagy kiadták az új Windows 95-öt, és ott láthattad, hogy milyen hangulat övezte ezt az egész ceremóniát. Mit tapasztaltál? Végignézve a valamennyi rádióállomás, és végigolvasva valamennyi újság kommentáját, illetve elő, illetve utó rezgéseit az eseménnyel kapcsolatban, az a fajta hisztéria az elmaradt, ami a 95-ös megjelenéssel kapcsolatban. Igen, mert emlékszünk rá, hogy akkor nagyon sokan kigyóztak a sorok, láttuk a képeket, amiket a külföldi csatornákról le lehetett venni. Na most ez nem volt, itt is évféltől elkezdték árusítani, de hát... De ezt nem mondott, hogy senkit nem érdekelt. De voltak érdeklődők, csak szinte egy ilyen kötelező fanyalgással megjegyezték a rádió, illetve a tévé állomások, hogy hát azért ez nem egy akkora lépés, ez úgynevezett baby step, ahogy ők ezt hívták, hogy ez nem egy akkora nagy lépés. Na most... ahogyan ugye a szlogen hangzik, hogy PC on every desk at every home, hát én vagyok az... Mondd ezt magyarul is? hogy személy számítógépet minden asztalra és minden lakásba, vagy minden otthonba. Na, én vagyok ez a minden, tehát én nem látok bele, én sem, hiába voltam ott a bemutatón, és rengeteg érdekes információt gyűjtöttünk. Egyébként lesz majd erről egy szakműsor jövő héten vasárnap a PCABC-ben. Tehát ott majd kiderülnek az apró, finom részletek, de Nem látok bele nyilván, de ahogyan tálalták ezt a dolgot, és amennyit meg lehetett erről tudni, ez nyilván nem egy akkora lépés, de egy kötelező és egy észszerű folytatás ennek a 95-ös verziónak. Mint ahogyan a mi jó Bill Gatesünk szereti ezt az autópárhuzamot, vagy autós hasonlatot, tehát az autó fejlődését párhuzamba állítani a számító, és hogy hogyan lett tömegcikk az autó, és milyen lépéseken ment keresztül, hogy ez olyan, hogy megkérdeztem az autókhoz értőket, hogy ez olyan, hogy én otthon a 95-höz képest a 98-ban nem veszem észre igazából azokat a nagy drámai változásokat. Kipróbáltad? Igen, de csak úgy csínyen még, majd most, most próbálkozom, illetve most tapasztalgatom. De hogy mitől lett gyorsabb, meg biztonságosabb, mint hogy az autóban, ezt úgy mondták, ehhez értük, hogy például a törésvonal ugye más. Tehát nem veszem észre, hogy ahogy vezetem az autót, mi változott, csak a tesztelésnél, amikor ütközés van, akkor máshol törik, úgyhogy hogy nem én maradok ott, hanem nem tudom. Lesz. Tehát, hogy ilyen típusúak ezek a változtatások, hogy nem annyira látványos, de fontos és szükségszerű lépései a rendszerfejlesztésének. Azt mondtad, hogy a rajongói áradat az elmaradt, de azért gondolom, hogy show műsorral készültek, és biztos ott volt Bill Gates is. Ó, nagyon Amerika volt, nagyon korrekt volt. Mondom, ott ezen a bemutatón sem volt hisztérikus a hangulat, de egy nagyon jól megszervezett, nagyon látványos, és az egész, ugye Route 98, tehát erre az autós, az úton, haladás, szimbólumra. Mint a 66-os út, arra rémel, ugye, hogy 99-es. És hát hihetetlen jól volt tálalva ez az egész régi autók, mindenféle installációk, és az út, és a highway, és az úton vagyunk, és haladunk, és még nagyon sok minden vár ránk ezen az úton. Az előbb elfelejtettem bemutatni a csapatot, itt van Lengyel Roland is, aki mindjárt kérdez valamit, meg Dragon György is, és Csányi János is, mert még többen, akikre majd még később sor kerül. Nem az érdekel, hogy ez egy ilyen nagy poén ott kimenni, és akkor éjfélkor Windows 98-at vásárolni, tehát ez egy ilyen az amerikaiak ezt így szeretik. Sokan azt hitték, akkor vettem. Sokan azt hitték, egyrészt bizonyos, nem. Nyilván egy boltban dedikált Bill Gates, de szóval az első példányok azok mindig ilyen speciális, dedikált, vagy valami ajándékkal járó példányok. De én azt olvastam az újságokban, hogy sokan azt hitték, akik most oda mentek, bár tudták, és kicsit szkeptikusak voltak a 98-al kapcsolatban, meg még csak éppen most installálták a 95-öt, szóval még várnak, és lehet, hogy inkább megvárják a még egy későbbi verziót, de hogy sokan azt hitték, hogy olyan lesz az érdeklődésünk 95 kapcsán, és azt hitték, hogy el fog fogyni. Mert akkor valami 1 millió példányt rögtön az első pár órában eladtak, és akkor... Ez a kampány most nem jött be, de szerint. Hát a nem is tudom, hogy ezt, de ez az igazságügyminisztériumi per, ez kifejezetten jót tett nekik, megmondom őszintén, mert szerintem nem lett volna ekkora felhajtás körülötte, és ez úgy működött, mint egy ilyen időzített bomba, és ez nagyon, nagyon jót tett nekik. Tehát ártani nem ártott annyi, mint amennyire mondjuk borsot tört a konkurencia óra alá, ez az egész ügy, de viszont sokkal inkább használt nekik, szóval. Mindenesetre számodra magára a show műsorért érdemes volt meglátogatni ezt az esetet. Érdemes volt, és láthattam a jó Billit, és szeretettel elárulom mindenkinek, hogy Billi jól van, és ki van simulva, és hihetetlen kimerítő és részletes előadást tartott, szóval megtisztelte a közönséget, valami 40 percen keresztül mondta, hogy lesz jó nekünk. Pataki Kati, köszönöm szépen. Éppen a Windows hozta be Magyarországra is azt, hogy az általunk használt programoknak minél hamarabb legyen magyarul beszélő változata. A programok honosítása persze nem egyszerű dolog. Vannak szakemberek, akik kifejezetten ellenzik a magyarul értő szoftvereket. Erre hallhatunk majd példát is. Mindenesetre az tény, hogy az itthon eladott programok 80%-a magyar nyelvű, és sokaknak így egyszerű a gépkezelése. Bódi Zoltán összeállítása következik. Most ugye Írországban vannak, és ott éppen programot magyarítanak. Miért éppen Írországban, miért nem itthon Magyarországon? Az állítás kicsi félrevezető, mert a honosítás nem Dublinban folyik, a tényleges fordítás az Magyarországon, Budapesten. A fordítás folyamán rengeteg olyan állomás van, amit sokkal célszerűbb egyetlen egy helyen elvégezni egyszer, mint több nyelv esetében mindig az adott országban, mert Dublin az európai nyelvek központja, tehát gyakorlatilag az egész fordítás irányítása Dublinból folyik, ami nyilván így a célszerű. Vannak-e magyarított számítástechnikai nyelvben is tekintélycsoportok, akiknek a nyelv használata befolyásol és dönt? Azokra a szoftverekre kell gondolni, amelyik nagy példányszámban fogynak el egy piacon. Tehát nyilvánvaló, amikor a Windows operációs rendszer megjelent, és annak a szóhasználatát elkezdték magyarítani, az egy idő után beállt, korábban még voltak viták. A következő szoftverek ennek a terminológiának az alapján születtek, kiegészítve azokkal, amik még esetleg a korábban magában az operációs rendszerben nem voltak, meg mert a szövegszerkesztő más, a táblázatkezelő, az adatbázis kezelő, de szép lassan kialakult minden. Tehát ezt az egészet nyilvánvalóan a Microsoft irányította és tömegesen terjeszti a termékeit, szükségszerűen alkalmazkodni kell hozzá. De hát gondoljunk arra, hogy ez a tekintélyjelviség nem csak a szaknyelvekben, hanem a világ minden területén működik, hiszen ez egy szociológiai kérdés, hogy bizonyos csoportokban a szimpatikusabb vagy valami módon meghatározó egyének, azok olyan szóhasználattal élhetnek, ahogy az nekik tetszik, a többiek pedig utánozni fogják őket, és ez így működik, tehát ez a terminológiában sincs másképp, és egy idő után természetesnek vesszük. Beszélhetünk egy kicsit a Windows 98 magyarításának a műhely titkairól, mert ugye ez még talán nem készült el, vagy már megvan? Nem, még nincsen kész a végleges, bár nagyon jó úton haladunk a szoftver elkészülte felé. A Windows 98 arra a modellre példa, amikor itt Dublinban készül a tényleges fordítás. Korábban kettő, most jelenleg egy magyar kollega dolgozik a Windows 98-on, és már a végleges kódot fordítják. Hát gyakorlatilag a fordítás kész van, most már csak a hibák javítása és a dolog csiszolgatása maradt hátra. Igazából itt nem is a fordítás az, ami a szűk keresztmetszet, hanem a tesztelés. Uh-huh. Tudnélik, hát a tesztelő források azok limitáltak, és ez eléggé időigényes folyamat. Egyébként a Windows 98-nál a gépezet nagyon olajozottan működik. Az amerikai változat az május közepén készült el, és éppen az utolsó hétvégén készült el a Dán, ami a 15. nyelvet képviseli egy hónap alatt. A magyar előtt pedig még 5 nyelv van a sorban. Egy nyelvész csoportot, hogyha megbíznak azzal, hogy magyarítson egy programot, akkor mi lehet az a munkamódszer, amit követni kell? Nem feltétlenül nyelvész a csoport. Általában van benne nyelvész, vagy megkérdeznek nyelvészt, de azért gondoljunk arra, hogy a nyelvészek nagy része, most én szerencsés helyzetben vagyok, mert végül is azért én belelátok a számítástechnikába is, meg a nyelvészetbe is. Magyarországon a nyelvész egy viszonylag tradicionális, vagy mondjuk azt, hogy konzervatív tevékenység nem feltétlen abból áll, hogy a legújabb fogalmak magyarításáról döntsön. Na most, amikor egy ilyen szaknyelvi terminológiai vitáról van szó, akkor szinte azt kell mondani, hogy a szakemberek az elsődlegesek, és figyelni kell, hogy bennük legyen legalább egy-kettő, akinek olyan vénája van, hogy érzi azt, hogy mi magyaros, mit lehet, mit nem lehet, és nyilván utána aztán jóvá hagyatják nyelvészekkel. Tehát nagy baj volna, ha nyelvésznek kéne dönteni, hiszen a fogalmat a napi használat szintjén nem ismeri, tehát nem érzi, hogy kellene azt lefordítani. Tehát a munkamódszer az, hogy tudjuk, hogy mi nincs még lefordítva, amit ismerünk, azt már úgy fordítjuk, ahogy kell, amit nem ismerünk, vagy esetleg szeretnénk máshogy fordítani, azt megkonzultálják szakemberekkel, és végül kialakul egy fordított anyag, amit általában utána még nagyon sokan átnéznek, tehát amire ez a programnak részévé válik, azt lehet mondani, hogy elvárható ma már 1998-ban, hogy ez magyaros is legyen, és hogy viszonylag kevés embernek a nem tetszését váltsa ki. Egyébként mikorra lesz magyarított Windows 98? Mikortól kaphatjuk? Azt, hogy mikortól kaphatjuk, azt nem tudnám megmondani. Azt, hogy mikorra lesz kész, az nagyjából augusztus környéke, de az elkészülte és a piacra kerülés között nyilván van egy 2 hónapos csúszás, amikor is a tényleges gyártás, szállítás, a viszonteladók feltöltése folyik. Mire belelendülünk az iskola évben már kapható? Igen, hát nagyjából. Pontos dátumot természetesen nem tudnék mondani, mert valószínűleg ezt most még senki sem tudja, de ősszel. Maradjunk még a honosításnál, és egyúttal következzen most kritikai rovatunk, a Fanyalgó, amelyben Kis János szakíró fejti ki véleményét a honosításról. Minden szakmának megvan a maga tradicionális nyelve. Az orvosok esetében senki sem lepődik meg azon, hogy a diagnózisokat, a receptjeiket latinul írják. Miként az is természetes, hogy a nyomdászat nyelve a német, hiszen ott alakult ki az az ismeretanyag, ahonnan a kifejezés készletét vette. Ilyen dolog a számítástechnika is. Itt ugyan a megteremtésben nagyon erős volt a magyar befolyás, de a megteremtő nyelve az IBM-i, a nagygépek építői angol. Amikor aztán a gépek kijöttek a légkondicionált termek falai közül, és kiléptek az angol száz nyelv területről, felmerült az az igény, hogy tudjanak más nyelven is a rendszerek. A dolog nálunk már a kezdet-kezdetén igen rossz irányt vett. Amikor felmerült az igény az ékezetes írógépekre, és arra, hogy ékes édesanyanyelvünket helyesen írják, kelet-német testvéreink elárasztották a hazai piacot a Robotron csúcs technológiát képviselő elektronikus írógépeivel. Hova is kerüljenek a magyar ékezetek? Nos, ezt szokás szerint döntötték el. Egyes urak összejöttek, és természetesen anélkül, hogy a gépírókat megkérdezték volna, megalkották a magyar írógép klaviatúra szabványt. A másik nagy hibát akkor követték el, amikor az egyik szoftvercég elhatározta, hogy megkérdezi az egyes magyar szakembereket, milyen kódkiosztás lenne megfelelő számunkra. A javaslatok ellenére néhány lelkes ember támogatásával nem az akkoriban tradicionálisan használt úgynevezett CVI kódtáblát, hanem egy saját kiosztást, a kelet-európai kódtáblát tették szabványá. Ehhez pedig egy szabványos, szinte használhatatlan magyar billentyűzet dukál. Megtörtént az első szakadás. Olyan térfelére soroltak bennünket a latinbetűs világnak, ahova akkor még nem kötöttek erőszálak, de kultúránk sohasem tartozott hozzá. Nekünk elsősorban a német és angol nyelvterülettel kell kommunikálni, és nem a tőlünk keletebbre lévőkkel. A kódkiosztás egyben előre jelezte a második szakadást, a piacok végérvényes és visszavonhatatlan elválasztásának tényét is. Ez pedig bekövetkezett, amikor elkezdték magyarítani az egyik szoftvercég operációs rendszerét. Megszületett egy magyartalan, nyakatekert nyelvezet, melynek élete mindmáig tart. Se nem magyar, se nem angol, amolyan vakabakos, mert hát kell a magyar nyelv a magyarnak még azon áron is, ha elveszti a sajátosságait. Kialakult egy sajátos kámphangris vagy kámpjuhangris nyelv. Pedig az angol kezelési nyelv nem lenne akadály. Nem kéne, hogy az legyen, ha évtizedek szorgos orosz tanításával nem jutották volna ki a nemzet tradicionális német, angol, francia, olasz nyelvtudásának alapjait. Ugyanis ezeket a nyelveket a régi iskolarendszerben többé-kevésbé alapfokon, de minden iskolázott ember megtanulta. Kialakult egy sajátos magyar nyelv, és ez a közeg megteremtette a piacok teljes elválasztásának lehetőségét. Elhangzottak olyan szélsőséges vélemények, hogy Magyarországon csak magyar nyelvi szoftvereket és csak a magyar szabványnak megfelelő kiosztású billentyűzeteket lehessen forgalomba bocsájtani. Szerencsére ez nem valósult meg, mert ezzel zárná végképp gettóba magát a hazai informatika, ugyanúgy, mint a franciák nagy sikerrel megtették. Igaz, náluk eléggé nagy a piac, és a hazai cégek ezt nem érezték meg. Minden esetre egyhez kellene ragaszkodni. A billentyűzet kiosztást mindenki tudja saját szokása szerint állítani. Miként az amerikaiaknak is megvan az a lehetőségük, hogy a szükséges többféle dvorzsák, normál, XZ-cserés, YZ-cserés billentyűzetet beállíthassák. Csak mi, magyarok vagyunk gettóba zárva. Nagyon nehéz ugyanis jó billentyű meghajtót írni a gyártócég segítsége nélkül. És érdekes módon az egyik szoftvercég ezen a ponton teljesen hajthatatlan. A hazai számítógép kezelő és szakmunkás vizsga már tartalmazza az alap angol fogalmának megértését, míg a felsőbb végzettség már a szakmai angol nyelvvizsgát követeli meg. Gyermekeink számára természetes mindez. Nem a magyarul beszélő szoftverek elterjedését kellene mindenképpen szorgalmazni. Ez ugyanis nem piackonform magatartás, ezzel csak az egyik szoftvercég fő irodai programcsomagjának a kizárólagos terjesztését segíthetjük elő. Ha pedig a magyarul tudás, a szövegkezelés, a helyes írás ellenőrzés területén, sőt a beszédértő szoftvereknél, a beszéd értése területén lenne fontos, akkor az egyik szoftvercég piacán rögtön vagy 8 hasonló kvalitású másik szoftvercég jelentkezne. A lexikális és szórakoztató programok esetében pedig természetes, hogy azok nemzeti nyelvűek. Még az sem baj, ha ezeket itthoni cégek írják. Csak a nemzetközileg standard programok esetén ne építsük fel saját gettónkat. Jót s jól, ebben áll a titok. De a globalizálódó társadalomban a nyelvi szigetek tudatos építgetése több, mint bűn. Hiba. Olyan hiba, amelynek következményeit nem biztos, hogy mi, lehet, hogy az utódaink isszák meg. Kis Jánost hallottuk a modem időkben, 11 múlt 5 perccel. és mondják el véleményüket arról, amit hallottak. A telefonszámunk 328 85 55. Itt szó volt gettósításról, meg nyelvekről, meg mindenféléről. Dragon Gyuri, mit szólsz hozzá? Hát először is hadd közöljem mindenkivel, jó estét, sziasztok. Másrészt pedig el kell, hogy áruljam a nagy titkot, hogy valamilyen szinten én is közreműködtem a Windows 98 magyarításában. Tessék, itt a beépítettemben. Igen, ugyanis kiváló barátaim, többek között Barkóczi Miki, aki az előbbi interjúban beszélt, illetve a többi Microsoftos barátom, aki Dublinban dolgozik ezen a történeten, a MIDI, illetve zenei meghajtók körüli szakkifejezésekkel, e-mailekkel bombáztak engem, hogy ez hogyan is van magyarul. Így a Windows 98 magyar verziójának Thanks listájában körülbelül a 156. helyen meg leszek található. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ez most úgy hangzik. Hát itt nagyon szép dolgok voltak, kérdezték például a regisztert, hogy fordítsuk magyarra, hát nagyon sokat töprengtünk és lefordítottuk magyarra regiszterként. Teljesen hihetetlen megoldás volt. Egyébként ellent kell, hogy mondja Kis Jánosnak két dolog miatt, ugye ő azzal kezdte a mondani valóját, hogy az orvosi nyelv a latin, épp ezért egyértelmű, hogy az orvosok latinul adják a receptet, de én ugyan nem vagyok orvos, és fogalmam nincs rá a vakbélgyulladás, hogy van latinul, de hogyha én bemennék egy orvoshoz, és közölné velem, hogy nekem perforatis maximusom van, azt hiszem a székkel együtt venném ki a lábát az illetőnek, tehát maradjunk csak annyinál, hogy lehet, hogy az orvosok egymás közti kommunikációs nyelve, és a receptíró nyelve a latin, de a kommunikációs nyelvük, a felhasználó az az én felém, aki beteg vagyok, a magyar. Épp ezért szükségszerűnek tartom azt, hogy magyarítani kelljen a felhasználók irányába a szoftvereket is. Ez az egyik dolog. A másik dolog, a gettósítás kifejezést mindenféleképpen, mint informatikával foglalkozó ember, vissza kell, hogy utasítsam, ugyanis ebben a században a gettó szó igen nagyon csúnya tartalmat kapott, és ebbe igen sokan belehaltak, és én nem hiszem, hogy a számítástechnika ugyanilyen halálos dolog lenne, mint aminek a gettóhoz köze van. Tehát hadd ne értsek egyet Kis Jánossal, igenis magyarítsunk, és egyáltalán nem szigetelődünk el, hiszen nekünk van Petőfink, Arany Jánosunk és Kosztolányink, ami Bill Gatesnek sose volt, és nem is lesz. Hűha. Mindenesetre az előbb itt ez nagyon rózsaszínű képnek tűnt, hogy te mennyire elszereted a honosított szoftvereket. Mindezek ellenére én tudom, hogy te otthon nem magyar szoftvert használsz. Így van, én az eredeti angol nyelvű Windows-t használom, és azért, mert én már nagyon régi motoros vagyok ebben a szakmában, és amikor ez az egész számítástechnikai őrület kezdődött, én ezt akkor kezdtem el csinálni, és egyszerűen nem tudok hozzászokni ahhoz, hogy sugó a help, és az indít, és futtat, és böngész kifejezések ott szerepelnek a felületen, de ez ugyanolyan dolog, mint amikor a művészekön kifejezik magukat, tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy én angol nyelvű Windows-t használok, ez nekem jó, ettől még a rajtam kívüli 1 millió magyar felhasználónak nem kell, sőt, inkább a magyar nyelvűt kell. Pataki Kati még itt van velünk a stúdióban, te nem vagy olyan nagyon-nagyon számítógépértő, viszont használod egy kicsit. Neked jobban tetszenek azért a magyar nyelvű programok, vagy inkább te is az eredetit szeretnéd? Én az eredetit szeretném, bár én szóval meg vagyok hasonulva most, mert én Grécsi tanár úr követője vagyok, magyarítsunk, igenis, beszéljünk magyarul, és amit lehet, azt fordítsunk le magyarra. De én azt gondolom, hogy ezeket a szakszavakat vagy terminológiát nem feltétlenül érdemes lefordítani, és mivel rendelkezem egy felsőfokú angol végzettség, igen, én élvezem az angolt, de átérzem azoknak a drámáját, akik nem jól tájékozódnak az angol nyelven, és akkor emiatt a fordítás, csak ezek sokszor suták, és valószínűleg fölöslegesek, és nem is vagyok benne biztos, hogy ezek a terminológiák olyan jól el fognak tudni terjedni. Dóbi Gábor még később is fog majd szót kapni, de most is szeretne valamit mondani. Itt az angol, egy megjegyzés, Magyarországon az éppen iskolába járóknak 46%-a tanul angolul. Tehát egy elég markáns, de kisebbség beszél angolul a Magyarországon. De végre megtanulna legalább egy kisebbség. Igen, ez egy szempont, hogy megtanulna egy hülyéknek kitalált számítástechnikai alapnyelvet, amiben redukált kifejezések vannak, illetve a helpjében, tehát a súgójában olyan összetett szerkezetű mondatok, amivel igazából tényleg egy középfokú angolal kell rendelkezni, hogy megértse az ember. És a magyarításhoz egy megjegyzés, azért nem mindig ilyenek voltak a magyar nyelvű Windows-ok, ugyanis amikor megjelent a Windows 3.0-ás, tehát nagyon-nagyon régenek számító változata, azt hiszem, ma már nem is létező cég, a TechSoft Kft. tette át magyarra, és érdekes módon ott nem csúgó volt, hanem segítség, és valahogy sikerült megtalálni azt a terminológiát, amivel értelmes volt az a szöveg, amivel találkozott az ember. De tényleg ez nagyon fontos, hogy a számítógép most egy civilizatórikus feladatot tölt be. Milyen feladatot? Tehát valami módon a modern technikai világba vezeti be az embert, tehát egy új módon civilizál. Régen ez a palatában volt, aztán a kréta, a toll, a töltőtól, most itt a számítógép, meg tanít egy csomó készséget, és a magyar nyelvű alapszoftver, mondjuk egy Windows 98, a készség alaphasználatát. Tehát pontosabban a számítógép alaphasználatát készségszinten. Hogyha erre ráteszünk egy angol nyelvű szoftvert, utána felhasznál, azt már fogja tudni talán a szoftver teljesítmények 10%-ában használni. De elindul a barátkozás magyar nyelven, és aztán lehet folytatni angolul. Most egy kicsit hallgassunk zenét, és nem sokára egy játékkal fogunk megismerkedni. Fél 11 van, ez itt a Petőfi Rádió, és a stúdióban üdvözölhetem ismét Pál Zsoltot, aki már régi kedves ismerősünk, hiszen a legutóbbi alkalommal vakos híreket mondott, és azelőtt pedig miről is beszéltünk? A verstára vakoknak szóló változatát mutattátok be, ugye? Most hoztál magaddal valakit. Igen, hoztam valakit, úgy hívják őt, hogy Varga Tamás. És mit kell róla tudni? Hát Varga Tamással együtt jártunk iskolába, minden a barátságunk. És ez ilyen nehéz dolog, hogy ekkorát sóhajtottál? Nem, csak valami másba akartam belekezdeni. Mondd azt akkor. Teljesen mindegy, már nem ide illik. Minden esetre a lényege az a dolognak, illetve a mai beszélgetésünk apropójának, hogy Varga Tamással ketten készítettünk egy játékprogramot, méghozzá a kérdez, felelek számítógépes változatát. Ez a kérdezfelelek az a klasszikus kérdezfelelek, amely a televízióban is látható volt, vagy még most is van, nem tudom, és társasjáték formában is megjelent, most viszont számítógépen. És még egy lényeges momentuma van a dolognak, egy grafikus felületű program, tehát egy aránylag jó kinézetű alkotás, amelyet vakok is tudnak használni a beszélőrendszer segítségével. Ezt meg is tudjuk mutatni, ugye? Meg hát. Kérdez, felelek készítette Magda Tamás és Pál Zsolt ismertető. Ismertető? Ismertető. Mivel egy menü jelent meg a képernyőn, bemondta az első menüpontot. Hogyha megyek lejjebb, tehát itt az ismertetőt olvashatjuk el, ebbe bele. Kérdez, felelek a játékcélja, minél kevesebb információt meghatározás. Most jó hosszú szöveg. Végighallgatjuk? Szerintem ne. Ez ennek a beszélőnek. Hát, abból a hangszóróból beszélsz. Ez nem emberi hang, hát illetve valószínűleg ez annak idején emberi hang volt, különböző fonémákat, ilyen nyögéseket mondattak fel valakivel. És abból rakja össze? Abból rakja össze, aha, szoftveres úton. Na most innen kilépünk, és itt van a fő része a programnak, a játék. És itt mi történik? Be kell menni? Igen, Varga, te is mondjál valamit, mert én ma... Tamás, te készítetted a grafikus felületet. Igen. Hát eléggé nehéz volt a grafikával összehangolni a beszéltetést. Miért? Azért leginkább, mert a beszélő az billentyűzet függő, tehát nagyon nehéz a billentyű. Tehát a billentyűktől függ az, hogy mit mond ki, mit nem. Amit leüt elvileg a felhasználó a billentyűn, azt kimondja a beszélő, és sok esetben a grafikát ehhez kellett igazítani, hogy az jelenjen meg, amit hallunk. Sikerült? Hát úgy tűnik, hogy sikerült. Nézzük azért meg. Kell sok mindent javítani a dolgokon. Na nézzük akkor. Nézzük egy játékot. Nehéz, ha nincs földök játékos, akkor üves nézésemben. Kérem az elföld játékos nevé. Hát most szerintem kivel próbáljuk ki, Zsoltán, nem? Szerintem Árpáddal. Próbáljuk át. Jól megkaptam. Azért kell kötekedni. Valami könnyű kérdés, légy szíves. Árpád. Kérem, van második. Nincs második játékos. Én most Akkor Árpád Árpi fog nyerni. Ezért segítetek nekem, nem? Lesz egy Árpád, meg egy Árpi. Várjál. Árpád következik. És most megjelent a képernyőn az a sorsolta a témakör. Tábla, ami a tévében. Ami a tévébeli játékban is látható. Na, kisorsolt témakör egy élőlény. Uh-huh. Melyikről? Én választom neked a hetest. Hetest. Jó, hogy választottál a hetest. Ez ugye most, ahogy tudják a hallgatók is, nem csak kimondta a gép, hanem a képernyőn természetesen megjelent a felirat is. Most itt ki szabad találni, vagy még menjünk tovább a kérdésről? Menjünk még egyet. Na, még egyet. Kati, melyiket válaszol? A négyeset. Négyes. Negyedik halányok és a bégák félnek tőlem. Húha. Na, akkor mondjuk egyszerre, hogy mi ez? Hát ez a gólya. Megfigyeljük, jó? Mi van megoldás? Gólya. Na most mielőtt lenyomnám az entet, még annyit szeretnék mondani. Te írtad be a megoldást? Igen. Jó, hogy te mindegyiknek tudod a megoldást? Most is mondta, hogy írjuk be. Ja, hogy ez egy tipp. Jó, ez a tipp. És az a gép leellenőrző, hogy ez megfelel. Annyi az érdekessége a dolognak. Semmi probléma. Hogy ugye szó volt itt a magyarításról. A legnagyobb probléma mindig az ékezet. Tehát különböző kódlapok vannak, és hát nincs szabványos magyar ékezet. Se Windowsba se. Hát Windowsba inkább, DOS alatt semmi. Így aztán a gólyát rövidóval írtam. Igen, természetesen ez tizen... pedig én készítettem ezt a részét, tizenvalahány kódtáblát ismer. Ez igen. Többek között az ekezet nélkül is. Nézzük, hogy jó-e a gólya. Hogy jó-e a gólya. Jó a megoldás. Semmi taps, vihar. Nem. Jutalom, nyert egy konyhabútort, semmi. Nem, még dolgozunk a fűréseljük. Még fűréseljük a fát a kunyhakon. Mindenesetre most egy kicsit hagyjuk a játékot, még mindjárt vissza fogunk térni rá, hiszen lehet majd játszani. Itt van velünk Csányi János is, aki majd egy röpiértékelést ad a játékról. De én a hallgatóknak mondom, hogy higgyenek bennünket, hiszen lehet nyerni, meg lehet majd nyerni egyrészt a játékot, ugye Zsolt? Egy flopin. Igen, természetesen, ha a játék teljesen kész lesz. Ami... teszek ígéretet, hogy egy példányt a nyertesnek küldünk. Illetve még mit lehet nyerni, Csányi János? Egy Kártyaváros multimédia CD-romot, ami a kártyajátékok és a kártyázás kultúrtörténetét mutatja be. Úgyhogy mondom a telefonszámot 328-85-55, és egyetlen egy kérdést kell majd megfejteni a hallgatónak, természetesen a számítógép segítségével, hiszen itt a műsorban most minden egyes hallgatónk gyakorlatilag vaknak minősül, hiszen nem látja a képernyőt. Úgyhogy hívjanak bennünket 328-85-55. Mihail Gorbacsov az informatikai világkongresszuson, avagy hogyan népszerűsítsük hazánkat a világ informatikai vérkeringésében. A vakoknak és látóknak készített játékot egy hallgatónk ki is próbálhatja, ha hívja a 328-85-55-ös számot. A nyeremény maga a játék és CD-rom. Ezután Website Story, a tehetségkutató verseny. Azzal nem értek teljesen egyet, hogy elsősorban egyetemistákat keresnek meg, hiszen rendkívül sok szolgáltató cég jelentkezett azzal, hogy honlapot készítsen, valamint rendkívül sok cégnek van ilyen szolgáltatása, hogy honlapot készít. Nyilván egy egyetemista annak ellenére, hogy nagyon jó tehetsége van megáldva, nincsen olyan financiális tőkéje, hogy a megfelelő hardware hátteret megteremtse. Itt továbbá is a modem idők, tartsanak velünk! A stúdióban pedig Dombi Gábor, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum főtitkára, aki szintén Amerikából jött vissza nem régen. Hol is jártál? Ezen túloldalon, keleti parton, Washingtonban mondjuk, mert Washington gondoskodott elég nagy. George Mason Egyetemen volt egy világkonferencia, a 11. világkonferencia az információs technológiákról, ami 10... egy néhány előadó okosságán hallgattam, egy 95 ország küldöttsége. Te képviselted Magyarországot ezek szerint? Nem. Magyarországról kb. 15-en mentünk. Állami hivatalnokok, magáncégek, informatikai vállalkozások. És ott találkoztál, illetve részt vettél egy régi-régi szovjet vezetőnek a sajtótájékoztatóján, Mihail Gorbacsovén. Ő mit keresett egy ilyen világ informatikai konferencián? Információ. Lehet, hogy információt szerintem nagyon sokat, mert Gorbacsov egy sztár, és úgy is viselkedik, mint egy sztár. Legalábbis Amerikában. Amerikában. Mi nagyon hamar elfelejtettük, azt gondolom, Gorbacsovot, de az amerikaiak emlékeznek rá, és a Gorbacsov alapítvány, mert ilyen létezik, és éppen San Franciscóban van az amerikai központja, Gorbacsov emlékezteti az amerikaiakat, hogy ő létezik, tessék őt meghívni konferenciákra. Tessék? Ez ilyen marketing fogás? Ez egy pénzkereseti lehetőség a Gorbacsov Alapítványnak és Mihály Gorbacsovnak. Na hallgassunk egy picit bele, mert ugye van egy kis bejátszásunk a sajtótájékoztatóról. Nagyon jó hangulat ezen a sajtótájékoztatón. Mit mondott Gorbacsov? Gorbacsov azt fejtegette, hogy ő ugye nem kezeli a számítógépet, de a kis unokája az már zseniális a számítógépben. És megpróbált azért lobbizni, mint sokan mások, hogy Oroszország kapjon amerikai forrásokat az informatika elterjesztésére, üvegszálas hálózatok képítésére egész Oroszországban és az egyetemeknek a támogatására. Gorbacsov egy nagyon fontos beszédet tartott. Gyakorlatilag Jeffrey Sachs közgazdász mellett Gorbacsov beszéd volt a legfontosabb ezen a konferencián, aki figyelmeztetett arra, hogy az információs társadalomról, amikor beszélünk, újra kéne definiálni, hogy mi az az információs társadalom filozófiában, mit jelent az etikában, és mit jelent a politikában. Tehát különböző értelmiségi csoportoknak, korporációknak, lobbiszervezeteknek, politikusoknak, gondolkodóknak újra kellene gondolni, mielőtt belépünk ebbe a korba, hogy mi a teendő, és mit is kellene csinálni. És még egy szempontot említett Gorbacsov, hogy egyre nagyobb a távolság a harmadik világ, az informatikailag harmadik világ és a fejlett országok között, és amit tenni kéne ennek a nagy távolságnak az áthidalásáért, tehát igazán jól pénzt kért a már meglévő helyekről, olyan helyekre, ahol nincsen pénz, de inkább Oroszországnak természetesen. Gorbacsov nem volt egyedülálló abban, hogy a saját országát akarta úgymond eladni, bár ez a kifejezés most nem igazán pontos, hogy eladni, hanem mondjuk jó országpropagandát kifejteni ott. Hát tulajdonképpen maga a konferencia is egy országpropaganda volt. Ez a George Mason Egyetem Virginia államban van, és Virginia állam vezetése elhatározta, hogy a második Silicon Valley-t megteremti ebben az amerikai államban. Ez egy nagyon jó hely, zöld minden, nagyon jó az éghajlat, a fantasztikusan kultúrált emberek vannak, csodálatos luxus, ahol ott élnek az emberek, és erre vevők az informatikai cégek, és napjainkig 66 informatikai vállalkozás ütötte fel a fejét, 450 ezer dolgozóval települt ebbe az államba, ami egy igen komoly szám, és Virginia előbb-utóbb át fogja venni valószínűleg Kalifornia szerepét, hiszen a keleti parti nagy cégek és a kormányzat az ezen a területen található, és nem a Csendes-óceán túlsó felén. Nézzük, hogy ez nekünk mire jó. Szóval lehetne Magyarországnak is országreklámot csinálni egy ilyen konferencián? Hát erre való. Igazából csak is kizárólag erre való, hiszen ha valaki nagy pénzeket befizet, akkor ott előadásokat tarthat, és akár róla szól a konferencia. Ezt használta ki Tajvan, aki ott osztogatta Tajvánról szóló ismertető anyagokat, CD-romokat, az elején, a végén, a közepén mosolygó tajvaniak beszéltek és reklámozták a saját országukat. Ez óriási pénzbe kerül, főleg Amerikában óriási pénzbe kerül, de ez megtérül. Hiszen Amerikában most esnek éppen transzba a döntéshozók, hogy az ázsiai gazdasági válság elvezetett oda, hogy összeomlik az a piac, amiben nagyon hittek, egy fölfelé induló, erőteljes dinamikát felmutató piac hirtelen visszaesett. Hogy mi lehet a probléma? És arra lyukadnak sokan, hogy nem ismerik Ázsiát. És Tajvan pedig nagyon nyitott ahhoz, hogy megmutassa, hogy kérem, mi Tajvanak ilyenek vagyunk, ilyen szoftvereket tudunk gyártani, ilyen gépeket, és ilyen csinosak a lányaink. Mindenhol Tajvani kislányok mosolyogtak ezen a konferencián, és ha mi magyarok országpropagandát csinálunk valamikor, akkor meg kellene találni a legjobbat, amit magunkból föl tudunk mutatni. Ez lehet kultúra, lehet tudomány, de lehetnek éppen a magyar lányok, és a magyar lányok mosolyával lehet, hogy többre megyünk, mint korosodó akadémikusok és tudósok, vagy érdekegyeztető fórumi főtitkárok. Én benne vagyok, menjünk. Fordítsuk meg a világot. Mielőtt Katit exportálnánk itt Amerikába, mint magyar lányt, azért azt gondolod, hogy ez lenne a jó módszer a magyar informatika számára is, hogyha minél inkább bemutatnánk magunkat ezeken a piacokon? Hát valamit mutatni kell. Tehát azzal, hogy oda megyünk, hogy nekünk semmink nincs, de nagyon sok pénzt szeretnénk Magyarországon belül, hát ez elég nehéz ezt a ideológiát eladni. Hogy hogyan lehetne? El lehet adni azt, hogy mi azért okosak vagyunk. Lehet, hogy ez csak nekünk evidens, és másoknak nem, éppen ezért el kell adni. Lehet azt elmondani, hogy Magyarország egy központi helyen fekszik. Magyarországon keresztül mennek a dél és délkelet felé menő utak. Tehát Ukrajnába, Romániába, Moldáviába, és az egész Balkára csak Magyarországon keresztül lehet eljutni. Egész Kelet-Európába errefelé futnak az informatikai fővonalak. Tehát a telefonvonalak, az adatkábelek mind itt mennek. Ezt pedig ki tudjuk használni arra, hogy Magyarországon keresztül hódítsák meg mások a keleti piacokat. És miért nem mondtátok meg? Megmondtuk. Akkor jó. Köszönöm szépen. Néhány perc múlva pedig akkor játszunk egyet a kérdezfelelek játékkal. 3.11 van, ez itt a Modem Idők, és a vonalban egy hallgatónk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Viktória vagyok. Üdvözlöm, Viktória, honnan hív bennünket? Pápáról. Pápáról, és szeretne játszani egy kérdezfeleleket. Két játékvezető, Pál Zsolt és Varga Tamás. Bizony, na most akkor egy tárgyat kéne kitalálni. Melyik meghatározást kér, ugye ezt kérdezi a gép? Igen, melyik meghatározást? Hármas. Három? Nézzük. Most kírja a gép. Hatodik akkor születek, amikor a széndioxidot nagy nyomással cseppfolyósítják. Értette, Viktória, hogy mit mondott a gép? Igen, igen, ismerős a hang, én is a vak vagyok, tehát felhasználója vagyok a gépnek. Még egyet lehet kérni? Természet, 12, igen. Akkor a tízeset kérem szépen. Megnézzük a tízest. Egy nú. Egy nú. Tizedik engem nem szokodhatsz, melyik meghatá? Engem nem szokod, valamint a... Meghatározás szerint. Kér még egy újabbat, vagy megfejti esetleg? Talán még a hatossal tudja lehetséges. Természetesen. Hatodik, ha melmegyek, száraz marad a helyen. Szél talán? Csináljunk egy összefoglalást? Tehát, hogy eddig mik voltak? Van egy ilyen funkciója a programnak? Természetesen. Na, akkor egy összefoglalót. Na, én sem hiszem az első lesz. Ez a titkos egriános funkció. Aha, igen. Mennék a 20 forintos kérdés. Na, Viktória, figyeljen. Igen, föld, második, negyedik, ötödik. Ez a kéret a meghatározás. Ez nem az még. Bármik akkor születek, amikor a széndioxidot nagy nyomással cseppfolyósítják. Ha melmegek, száraz marad a helyen. Engem nem szabadhatsz. Nézzük még megfejtést? Vagy meghatározást? Meghatározást? No, lehet még kérni, 11-ben. A hetest. Hetest. Hetedik, mindenki szeme láttára elvárolódott. Mindenki szeme láttára. Igen, nehéz. Na, Viktória? Hát ez talán... Leső? Én azt javaslom, hogy kérjen még egyet, jó? Jó. Hát akkor négyes. Négyes? Négy. Negyedik közönséges rovonomnál jobban hűvök. Melyik? Meghatározást kérek. Igen. Na? Akkor a száraz jég. Száraz jég? Hát nézzük, hogy ez jó-e. Nézzük, jól megöregyük. Mi a megoldás? Mi a megoldás? Mi? Száraz jég. Nézzük a száraz jéget. Jó a megoldás. Yeah! Viktória, gratulálunk! Megnyerte a játékot. Van számítógépe otthon? Igen. Akkor ezentúl majd használhatja a kérdezfelelk játékot. Van benne hány kérdés? Van benne, Zsolt? 500. 500. Jó sok van benne, úgyhogy ezt jó sokáig lehet játszani. És még kapott valamit, mégpedig itt a... Kártyaváros CD-romot, ami a kártya játékszabályokat mutat be, a kártyaképek kultúrtörténetével foglalkozik, a magyarországi kártyagyártásról van sok írás benne. Viktória, mit szól hozzá? Köszönöm szépen. Van otthon egyébként számítógépe? Most mondta, hogy van. Van. Ja? Hány számítógépe van? Köszönjük szépen, továbbra is jó rádiózást, és Csányi János az internetjátékház vezetője. Te mit szólsz ez a számítógépes játékhoz? Két dolog jutott eszembe a programmal kapcsolatban. Az egyik, hogy az építészetben is egyre fontosabb dolog lesz az, hogy a mozgássérültek számára építsék az épületeket, tehát be tudjanak menni az épületekbe. Ugyanúgy egyre fontosabb lesz azt hiszem a számítástechnikában is, hogy a látássérültek, vakok számára készüljen minél több program. A másik pedig az, hogy ez egy doszos felület, amit lehet látni, és az igazán jó játékok, a logikai, stratégiai játékok, azok vagy egyszerű doszos programok, vagy 1 megabyte alatti Windows-os programok, tehát nem szükséges hozzájuk CD-ROM és hatalmas mennyiségű memória és nagy teljesítményű számítógépek. Tehát akár ez egy olcsó gépen is működik. Igen, igen. De akkor mi lesz a kártyavára? Hát egy másik irány. Köszönöm szépen, ezután következzen a CD Zsoké rovatunk, mert hogy multimédia hírekről is beszámolunk, Dragon György. Így van, én leszek Bódi Zoltán magyar hangja ezúttal. Aki most Görögországban nyaral. Így van. Ezúttal is üdvözöljük, hát ha hallgatja az interneten a műsort. Két nagyon fontos programról beszélnék. Jó szokás szerint már régóta beszéltem arról, hogy mióta gondolkozom azon, hogy érdemes-e kivinni a PC-t a konyhába. Most ettől a pillanattól kezdve nagyon érdemes lesz, hiszen 34 szakácskönyv 6000 receptje szerepel az Éléstár nevű CD-n, amelyet Frank Júlia szerkesztett, akinek a nevét azt hiszem a gasztronómia élvezői között nem kell bemutatni. Pataki Kati most kezdett el odafigyelni nagyon a filmekre. De őt terrorizáltok, ennyi receptet egy életnevelés. Az az igazság, hogy lakótelepi lakások konyhájban nem ajánlatos, ugyanis ott egyedül nehezen fér az ember, nemhogy még a PC is. De ennek ellenére fantasztikus receptgyűjtemény, nagyon jó. Én azt olvastam, hogy be lehet ilyet írni, hogy mit nem van otthon burgonya, tojás, meg liszt, és akkor enter, és akkor kírja, hogy milyen kaját tett tud ebből összehozni. Igen. Nem, én családnak. Igen, egyébként rossz nyelvek azt mondják, hogy be lehet írni, hogy van otthon burgonya, zöldborsó és hegyebek, erre kírja a legközelebbi pizzériának a telefonszámát a program. Sondan érdemes lenni, ezt még nem ellenőriztem. A másik hasonló, nagyon fontos kiadvány az Európa 98 CD Atlasz, ami végre az első magyarországi útvonaltervezéssel is foglalkozó CD, bár a neve mást mond, minden esetre mostanában mindenki Európa felé megy, tehát úgy látszik, hogy a program készítői előre megadták nekünk is az Európa státuszt. Előre elképzelem megint azt a szituációt, amikor a kis trabantommal haladok a 500 000 forintos laptopommal az ölemben, és tervezem az útvonalat. Én úgy érzem, hogy ebben a pillanatban az útvonal tervezés még nem igazán érett ahhoz, hogy a magyar átlag felhasználó használja. Minden esetre a kiadvány napra kész és fantasztikus térképeket tartalmaz, olyannyira, hogy még olyan kisvárosok, mint Zalabesenyő, például, aki most Zalabesenyőn hallgat minket, büszkeségtől dagadhat a kebbel, ez Zalabesenyő térképe is benne van, sőt, nagyobb városokban az egy irányú utcákat is tartalmazza, tehát véletlenül sem fordulhat elő az, hogy a laptopommal behaladok a szembejövő forgalommal, és esetleg balesetet szenvedek. Mindenesetre nagyon hasznos kedvány, mindenkinek ajánlom. Jó, most átadod a szót nekem. Átadom a szót Lengyel Rolandnak, infomán híreink következnek. Az első, azt neked gondoltam, Pataki Katalinhoz beszélek, csak ezt a hallgatók nem látják. Érdekes konferenciát rendeznek meg évente a Tengeren túl Nők a technológiában címmel. Szóval ugye egyetlen nő vendégünk. Ez már a negyedik alkalom, hogy az információs társadalommal érintett hölgyek találkoznak, és a jelek szerint nem aggódnak amiatt, hogy ez egy olyan szakma, ahol férfi dominancia van. De ez már az, hogy ez már eleve gyanús, amikor számítógép és a nő. Most miért kell ezt így külön venni, hogy számítógép és a nő? Már az egyik egy azt mondta. Az egyik számító jelleg. Igaza van, nem? Teljesen. Hát az egyik hölgy is azt nyilatkozta, hogy nem az a kérdés, hogy meg kell változtatni a rendszert, hanem az, hogy hogyan alakítsák át a hölgyek saját maguk. De ez rögtön gyanús, ez rögtön egy ilyen prekoncepció, no, hogy nézd. Diszkriminatív. Igen. Szexista. Kérem magamnak. Másrészt. Hagyjuk el ezt az első. A második hír is hölgyekhez kapcsolódik. Az elmúlt években a diétás nővérek fizetése az infláció felett 17%-kal volt az Egyesült Államokban, míg a számítógépes szakembereké csupán 4,4%-kal emelkedett meg. Ezek az adatok annak kapcsán váltak nyilvánvalóan, hogy több vezető számítógépes cég tapasztalata szerint 35 000 betöltetlen állás van a piacon a tengeren túlon, és ezért hadjáratot folytatnak a kongresszusnál, hogy többen jöhessenek be az országba. Ezt hívják, azt hiszem, agyelszívás legalizálásának. Itt lehetne az országban levőknek az okosságát hangsúlyozni, ugye Gábor? Igen, csak Magyarországon sincs elég szoftverprogramozó, szóval a probléma az egy világjelenség. De nővér nagyon sok van, és nagyon keveset keresnek. Ez azt jelenti róla, hogy az amerikai programozók már mind diétás nővérként dolgoznak? És van még egy felmérés, ezt egy egyetemen végezték el, és ennek a mottóját én úgy határoztam meg, hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb. A felmérés ugyanis azt mutatja, hogy azok az emberek, akik a technológia iparban dolgoznak, kétszer akkora késztetést éreznek arra, hogy állást változtassanak. Aki viszont nem ott dolgoznak, azok valószínűleg 70%-a azon gondolkodik, hogy egy második karriert is felépített a technológia területén, azaz túlmisszifikálja ezt a területet. Árpád, te hogy vagy ezzel jól. Kérdésre? Oké, ennyi az információ. Köszönöm szépen, még pár perc van a műsorból, úgyhogy egy kis meglepetéssel készültünk, mert hogy ez az ünnepi pillanat következett el, hogy a Modem Idők műsora most 3 éves, pontosabban 3 nap múlva. Úgyhogy a hangulat még jobban fokozódik, mint eddig volt. Dragon György fel is bontott egy üveg nagyon finom kékoportói bort, és itt megköszöntjük magunkat. Hihetetlen csészékkel készültetek, ez kár volt, nem kellett volna ugye, lehet, ők mosogatnak. Ezek ilyen sajtótájékoztatón kapott volna. Kár mit mondani. Úgyhogy adás előtt ők mosogattak, szóval... Miközben itt kijönti nekünk Dragon Gyuri a bort, addig én elmondom, hogy a műsorunk legközelebb augusztus 6-án jelentkezik. A műsorról egyébként további információkat találnak a honlapunkon, ennek a címe www.net.hu/modemidők. A amerikaiak, mit mondtál? Hogy ezt a több bort van a dugóban. Elérítettem, azt én iszom. Szóval az amerikaiak a www.hungary.com/modemidők címen találják meg az oldalt, és ezt az oldalt a Hungary Network gondozza. Legközelebb, tehát augusztus 6-án jelentkezünk. A munkatársaim voltak a stúdióban Bankó Éva, Csányi János, Dragon György, Kovács Iván és Lengyel Roland. Köszönöm a figyelmüket, Szilágyi Árpádot hallották, és én akkor viszont hallásra augusztus 6-án. Egészségetekre. Egészségetekre. Szia. Más sáv.